Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze itt a Rádió Cafén, a 98-os frekvencián. Az SMS számunk 0629 986 986. Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Puzsér Robert vagyok. Itt van velem barátom és kollégám, akivel a mai adást fogjuk végig át és végig beszélgetni, és a mai műsornak a során fogjuk mindazokat a filmeket ajánlani a ti figyelmetekbe, amely filmek a meséknek, méghozzá ezeknek a bizonyos modern meséknek a tárgykörébe tartoznak. Olyan mesékről lesz szó a mai adásban, amelyek formailag mesék, de mégis túlmutatnak azon, tehát valami többet, valami jelentősebbet, valami mélységesebbet, valami általánosabbat. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy mesék Walt Disney-n túl, tehát most nem gyerekfilmajánló fog következni, vagy a népszerű áruházláncok közvetlenül a pénztár előtt található gagyi meséi, hanem ennél egy kicsit azért mélyebbre megyünk. Igen, de igen. Már ismerhetnek minket a kedves hallgatók. Igen, ilyen, olyan mesékről fogunk beszélni, amely mesék tulajdonképpen csak a mesészség formáját használják arra, hogy valami fontosabbat, valami jelentősebbet mondjanak el, mint hogy mindig a legkisebb királyfi győz. Természetesen a hétfejű sárkánynak abban bizony mindig ugyanabban a sorrendben vágják le mind a hét fejét, tehát most ennél egy kicsit mélyebb rásunk, és ennél egy kicsit jelentékenyebb állítások mentén fogunk tudni haladni előre a következő két óra során a kollégámmal, aki Fuchs Péter ezúttal, és akivel azokat a filmeket választottuk ki, amelyek a ti figyelmetekre is igényt tarthatnak, legalábbis a mi reményeink szerint. Na most, Igen. Hogy így bevezető, kulturális, kultúrtörténeti bevezető, hogy nekem mindig nagy fájdalmam volt, hogy a meséket egyfelől nagyon gyorsan elfelejtjük, most így nem csak a személyes élmények, hanem úgy összességében, tehát mindenki nagyon gyorsan elfelejti a meséket, és azok ilyen furcsa változásokon mennek keresztül. Értem ez alatt azt, hogy nagyon könnyen kommercializálják őket, tehát azok a mesék, amelyek talán még értékesek is volnának, azok ugye gyerekeknek szólnak, és ezért nagyon gyorsan lecsap rájuk ez a merchandise média, és egy ilyen hihetetlen felvízezett dolgot kapnak, tehát olyan, mintha mindenképp ilyen vízfestéke lenne festve, tehát hogy szóval ilyen nagyon-nagyon túl könnyed, túl egyszerű, túlságosan ilyen, hát belemagyarázó típusú mesék lesznek, valóban, amit mondtál, legkisebb királyfi győz, stb. És elfelejtjük, hogy mi ezekben a mesékben a néha nagyon szép. Gondolok például arra, hogy vannak ugye a Benedek Eleknek a meséi, ezt így nem szokták apukák, anyukák felolvasni a gyerekeknek, hanem helyette a Nagy Magyar Népmesék című könyvből olvasnak, ami hát már nagyon felvizetett változata annak, ami az eredeti mese volt. Ha a Benedek Eleket valaki kinyitja, akkor meg fog lepődni, mert úgy kell olvasnia, hogy egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy hát duplán olvas, megy a szeme három mondattal előre, és utána olvassa, mert hogy cenzúrázni kell a gyereknek, hogy mit láthat, mert azok igazi mesék, tehát nem az, hogy mert ilyen, tétjük van. Igen, tétjük van, és hát a másik ilyen tipikus példa az Ezeregy éjszaka meséi. Hát amik ilyen fantasztikusan szép mesék, ilyen boldog dolgokról szólnak, például a férfinek a felesége ellentmond, elviszi a bíróhoz, és a bíró azt mondja neki, hogy vert halálra a feleségedet. Ez egy tipikus mese az Ezeregy éjszakából, és hát ezt így nem lehet felolvasni a gyerekeknek, vagy a másik mese még tipikusabb, megszülteti a boldogtalan királykisasszonyt a herceg, hogy utána boldogan éljenek, halljanak, de a hercegnőt vagy a királykisasszonyt elrabolja egy dzsin, és akkor vissza kell szerezni tőle. És odaérkezik a királyfia dzsinhez, és kérdezi, hogy hát akkor hogyan szabadíthatnám ki tőled ezt a királykisasszony. Én azt mondja a dzsin, hát igazából engem is elragolt a királykisasszony, és szexuális rabszolgának tart, de akkor, hogyha ki tudod elégíteni, akkor visszakaphatod. És ezt így nem lehet felolvasni a gyereknek, mert ez az 1001 éjszakában körülbelül a 1001-ből a harmadik mese. És ilyenkor hát így cenzurázni kell, és valami mást olvasni helyette, és akkor rögtön elkezdődik ez a felvizetődés, ami hát mondjuk olyanokban csúcsosodik ki, mint a, hát, mit tudom én, a kis hableány, aminek jó vége van, szörnyű. Tehát egy Andersen mesének jó vége legyen, hát kardjába dőlne, hogyha volna még. Érted? Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon romlottak a meséink, tehát olyan értelemben romlottak, a Grimm mesék például. A Grimm mesék horror, tehát mindig horror. Még ami megmaradt belőle, az is horror. Tehát, amikor megfőzik a boszorkány, hát Jancsi és Juliska, vagy az, tehát valaki képzelje el anatómiailag a Piroska és Farkast, és most a Piroska nem lesz a mai adásban, tehát, hogy kicsit másról lesz ma szó. De hogy azok milyen szörnyű mesék, a Terry Gilliamnek a filmje szerintem nagyon rossz volt, de az megpróbálta ezt megfogni. Én nagyon kedveltem azt a filmet. Na, akkor majd őre megyünk egy másik adásban ezen. de hogy, hogy ezek, ezek félelmetes történetek voltak mindig, és nagyon-nagyon tartalmasak, nem pedig ilyen langyosak, mint amit ma látunk. Hát alapvetően két csapás irány van, ugye létezik Grimm, ami horror, uh-huh. és létezik Andersen, aki meg dráma. És valami, és a mese tulajdonképpen csak egy forma ahhoz, hogy borzongassunk, illetve és minden, hogy minden népnek ilyenek a meséi. Tehát nincs nagy különbség, nincsenek nagyon vidám mesék. Mindig ilyen egy kicsit nyomasztó minden mese. Tehát ha elég mélyre ásunk, és igazán jó helyen olvassuk őket, tehát nem a gyerekpolcon az elsőt vesszük le, akkor mindig ilyen meséket tanálunk, és ma is 4 ilyen meséről lesz ő tulajdonképpen. Csak aztán Disney az nagy hatékonysággal korrumpálta. Ennek, figyelj, ezeknek a meséknek egy, a világát. Egy szomorú végő mesében nagyon-nagyon nehéz eladni a merchandise-t. Van ugye egy nagyon híres mese, aminek egy híres története van. Han Solo, Harrison Ford karakter a Csillagok háborújában úgy volt, hogy meghal a harmadik rész. Ez már, jó, most hagyjuk, tehát a Jedi visszatér végére. Meg fog halni, de végül úgy döntött a Lucas, hogy egy halott szereplőnek a babáját sokkal nehezebb értékesíteni majd a piacon, úgyhogy akkor ő életben maradt. Benedek Elek a Bűbájos című meséje zseniális. Olvassátok el, írja a kedves hallgató. Bizonyára, nem tudom a meséket cím szerint. Aztán a másik kedves hallgatónk Bálint kérdezi tőlünk, hogy a faun labirintusa ide tartozik, vagy a nagy hal például? Igen, abszolút, igen. Igen, a faun labirintusa és a nagy hal tökéletes példák. De nem ezekről lesz szó. Ma nem ezekről lesz szó, de ezek a legkiválóbb filmek és a legkiválóbb mesék, amiket megfilmet. Tehát, hogy a filmen látható, igazi komoly téttel rendelkező, igazi komoly tartalommal és üzenettel és állítással rendelkező mesék, azok ezek. Igen, a faun labirintusa, meg a nagy hal is két, hát a 9-es és a 10-es érték között helyezkedő film. Nem csak az értékről van szó, hanem arról, hogy ezek tényleg modern mesék. Ahogy, és akkor most már kezdünk odavezni, ahova el akarunk jutni, a Gyűrűk ura is egy modern mese. Van annak egy híres magyar előszava, ahol most a nácizmus, a Mordor, stb. Tehát, hogy megpróbálnak egy ilyen keretet ráhúzni. Ennyire nem kell messzire menni, de a Gyűrűk ura valóban egy modern mese a hatalomról. És máma például lesz szó arról, és mindjárt első filmünk ide fog kapcsolódni, amikor a Gyűrűk urának a világa elkezd rátelepedni az angol szász mesevilágra. Uraim, a múlt hétvégén szerintem elmaradtak az osztályozatok, Csopakitól ezért tockos járna, írja nekünk Ósza. Igyekszünk ezúttal nem megszolgálni a jogos büntetést. Na hát akkor beszélgessünk arról a filmről, amely a mai mesés adásnak az első tétele lenne, ez pedig a Willow című film. Ez egy 1988-as film, ha jól emlékszem, és hát... egy nagyon nagy érdekessége, és ezért is választottam ezt a filmet, hogy a Lucas, a George Lucas, ugye, aki a producere volt ennek a filmnek, az két trilógiát akart lényegében, egy science fiction trilógiát, és egy fantasy, vagy hát ilyen mese trilógiát. Hát közel sem hozta azt a hatást ez a film, mint amit ugye a science fiction trilógia, amit a Star Wars. Igen, fontos, nem kellett kimondanunk, az a Star Wars volt. A Willow lett volna a fantasy trilógia, de csak első rész készült el belőle. Csúnyán megbukott. Nem azt mondtam, hogy egy halott dadát hozz ide nekem. Haszna vehetetlen vagy, szorsa! Etnonyomát követtem, hogy megtudjam, hová rejtette el a kisbabát. Á, Kéltábornok, végre! Királynőm, leromboltam Galladorn várát. Jól tetted. Van számodra egy újabb feladatom. Segíts a lányomnak. Segíts megtalálni azt az apró, tehetetlen csecsemőt, aki valahogy mégis kisiklott a kezéből. Azt, akiről a jóslat szól? Aki a hatalmadra tör? Élve akarom azt a csecsemőt. Végre kell hajtanom rajta a szertartást, amely mindörökre megsemmisíti a gyermek szellemét. Kerítsd elő! Nincs szükségem a segítségére. Azt teszed, amit mondok, lányom. Olvastam a jelekben. Attól félek, a lányod egy napon el fog árulni téged. Jobban bízom az ő hűségében, mint a tiédben, látnok. Ebben a sztoriban különböző fajú népségek játszanak különböző szerepeket. A legnagyobbak azok olyanok, mint mi emberek, de azokat nem embereknek hívják, hanem daikiniknek, az egy faj. Mm-hmm. És aztán vannak náluk kisebb szerzetek, olyanok, akiket kizárólag liliputiak játszanak, igen, tehát fejlődési rendellenességgel született emberek, amiből, hát na jó, ez a zseniális ebben, amiből ők gyártottak egy külön fajt. Igen. Tehát itt úgy kezelik a fejlődési rendellenességgel megszületett kis éttermető embereket, mintha az egy külön faj lenne, berendeztek belőlük egy világot, falvakat, az tényleg mesteri, ahogyan ezt kezeli. Ők a hagyományos fantasy törpék, tehát ennek ma már egy nagy irodalma van, ugye a Tolkieni irodalomból származik, vagy film típusból származik ki, a Gyűrűk ura az egy, hát... Na jó, csak a Gyűrűk urában ezt nem liliputiakkal játszatják el. Hát igen, mert ott már a effektek sokkal jobbak. Na, tehát hát igen. Igazából, tehát ez a film azért 88-as, mert a Lucas rá akart pakolni még pár évet a Star Wars sikerére, hogy meg tudja csinálni a fantasy filmet, mert a jobb effekteket akart csinálni. De ez nem nagyon jött össze, például ezen a liliputi embereken látszik, de ugye azt érdemes tudni, hogy a főszereplő törpe, vagy liliputi, az hát jelentős szerepet játszott a Jedi visszatérben, talán egyik legismertebb figurája, ő volt ugye az Ewok. Igen. A kicsi Ewok. Igen. Na most, és akkor még vannak egészen kicsi kis lények is. Hát azok ilyen írmitológiából jövő ferik, ezek a kis repülő, vagy igen. Éppen hát ilyen apró manók, akik csennek. Vidám kis manók. Igen, és egyiken vicces módon van egy ilyen állatbőr, amit ugye lenyúzott, mint a rómaiaknak a zászlóvivője, csak ő egeret és nem farkas nyúzott meg ezért, de ez elég vicces. Bájos ez a film, mindenképpen magával ragadó a Mad Martigannek a karaktere, akit a Val Kilmer játszik. Igen. De azt lehet mondani, hogy ez a film ez mégis egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű sztori. Tehát azért, ez egy hagyományos fantasy mese. Tehát varázslat, gonosz boszorkány, akit hallottunk az imént, és még gonoszabb és még ostobább tanácsadói, szerelem, ármány, arany, mi kell még? Tehát minden ad van, kard, kemény férfiak, legkisebb királylányok, szóval minden van benne. Igen, de valami mégis hiányzik. Valami mégis hiányzik, tehát nincsen meg benne az a tanítás, ami például a Gyűrűk urának az első, mondja, három epizód közül, ami a Gyűrűk ura, amiből a Gyűrűk ura áll, még az elsőre azt mondom, hogy az még egy friss, új, erős állítás volt, hogy ugye a gyűrű, ami a hatalom, ami ugye korrumpálja az embert, ami megrontja az embert, a hatalom szelleme, több különböző karakternél is volt a gyűrű, megfigyelhettük, hogy kire hogyan hat erre a zsákosra, hogyan hat arra a nem tudom én harcosra, tehát az érdekes volt. Aztán amikor már az egész sztori arról szólt, hogy hogyan fröccsen a zöld genny a különböző szerzeteknek, meg lényeknek a különböző testnyilásaiból, az már annyira nem volt vicces, az amikor már annyira nem volt szórakoztató. Igen, tehát az már annyira nem volt, de mondjuk innen ez hiányzik, tehát itt valami plusz nagyon hiányzik, tehát nem, hogy mondjam, nagyon nagy bajban voltam, amikor megpróbáltam értelmes dialógusokat vagdosni be ebbe az adásba, mert hát éppen hogy találtam hármat. Hát tulajdonképpen az egész film az hozza azt a típusú fantasy klisét, amit kell neki, és hát írta egy kritikusa róla a Washington Postban még akkor, amikor ez megjelent, hogy ennek a filmnek egyik nagy erénye, hogy a 9-12 évesek között sok rajongót fog találni, hát engem pont elébe talált ebben a korszakban, és én ezért szeretem nagyon, tehát van benne egy ilyen varázsbot, amivel varázslatokat lehet használni, vagy alkalmazni. Én egy ugyanolyat találtam az erdőben, és akkor mit tudom, egy hónapig nem, avval aludtam. Tehát ez egy ilyen, jókor kell ez a filmhez érkezni, mert tényleg egy mesél, nem akar többet, tehát nem akar bonyolultabbnak tűnni, és ebben egy kicsit azért tényleg szegényebb, hogy nincs egy olyan, hát nincs mögött egy olyan kivetítés, vagy hát nem is tudom, minek hívjam ezt, amin jól el lehet gondolkodni, mint a Gyűrűk ura esetében, vagy más sok hasonló mes esetében. Nekem a gyerekkorom egyik kedvenc filmje volt, írja a kedves hallgató, azért érdemes megnézni. Abszolút érdemes, és ezért került ma ide. Tehát én mai napig ezt egy izgalmas, érdekes kalandfilmnek tartom. Nem várok többet tőle, ez egy kalandfilm, fantasztikus szörnyekkel, nagyon vicces gonoszokkal, és nagyon jó pofa, hát ilyen szedett-vedett csapattal, akik a hát a igazság, ugye szolgálta, igazságot végül nem mondom el. Hát ugye a zene az mindent elmond ebben a filmmel kapcsolatban, tehát ez a hősies lendület, és a Csillagok háborújához hasonló, ugye nagy szimfonikus lendülettel megyünk, tehát a zene azért mutatja, hogy miről szól a film. Nem, tehát, igen, nem sikerült a John Williams megszerezni, itt a James Horner szolgáltatta a zenei alapot. Igen, de hát szóval a stílus az nagyon hasonló. Csöndet! Egy bestiát megölhetünk! De tömérdek van belőlük, és addig nem fognak nyugodni, amíg meg nem találják, amit keresnek. Ez csak figyelmeztetés volt. Keressük meg a bűnöst, és dobjuk a verembe. A verembe! A verembe! A verembe! A verembe! A verembe! A verembe! A verembe! Willow Avgood! Gyere csak közelebb! A gyerekeim találták ezt a kisbabát. A folyóban. Nagy Oldwin. Egy daikini csecsemő. Ezt akarják a bestiák! Adjuk oda neki! Nem vethetitek oda a bestiáknak! Nem közülünk való! Ez nem közönséges kisgyerek. Éppen ezért ki kell őt vinnünk a falunk határain kívülre, át a nagy folyó túlsó partjára, ahol a daikini keresztútja van. Na és ki fogja ezt megtenni? Szerintem úgy volna helyén való, ha ugyanaz az ember vinné el a keresztútig, aki elkövette azt a hibát, hogy kihalászta a folyóból. Ez pedig nem más, mint Willow Avgood. Igaza, úgy van! Willow Avgood legyen az! Megtudakolom, mit jósolnak a csontok! A csontok nem hajlandók jövendőt mondani. Te megszeretted ezt a gyermeket? Igen. Megszerettem. A csontok jövendőt mondtak! Willow Avgood, falunk biztonsága a te kezedben van. Áldassanak a csontok! Áldassanak a csontok! Hát le se tagadhatná a George Lucas, hogy ez az ő következő filmje a Star Wars után. Ugye itt a Luke Skywalkernek a szerepében egy kis csecsemő lány, aki egy majd speciális, az... ilyen, hogy mondják ezt, ilyen hát sérüléssel új... megjelölt, vagy igen, nem tudom, anyaegyel, igen, anyaegyel megjelölt igen. gyermek, aki igen, egyébként... ugyanaz a Harry Potter, igen, a jövő profétája, akit meg kell védeni, hogy aztán majd, amikor erőre kap, akkor ő tudja megvédeni azt a világot, amelyet most még mi védelmezünk, és annak érdekében őt, akkor itt van velünk. Ugyan... Valamikor az elkészült után, a film elkészült után 12-15 évvel volt 3 regény folytatás, és az arról szólt, hogy hogy nő föl ez a kisgyerek, aki egyébként a film végig, tehát csecsemő marad, és hogyan dönti meg a gonosz hatalmát, ja, mert ugye nem készült el soha a folytatás. Na akkor Han Solo szerepében, meg itt van a Val Kilmer, aki a Mad Martigan, aki ugyanaz aki a ugyan, szertelen, ugyan a legeslegelején, a történetnek a legeslegején, ugyanaz, hatos, a, ugyanaz a kufár, igen, aki nem hisz semmiben, aki egy tolvaj, egy kereskedő forma, aki igazából csak a saját zsebére dolgozik, igen, de aztán a cselekmény során a szíve azért mégis a jó irányba húzza, és a sztori végére teljes melszélességgel kiáll a hőseink mellett. Lovaggá, visszaminősül azzá a lovaggá, ami valószínűleg előtte lehetett. Hát, meg, hát vagy szintet lép, igen, szintet. A kihívásoknak, igen, a hatására. Igen. Tehát gyakorlatilag a karakter semmi újat nem tudott kitalálni, igen, csak egy szinten rosszabb, igen, felhozatalban. Csak itt nem lézerágyú van, hanem mágikus. Igen, igen, igen, itt van. Na igen, ami ott az erő, az, igen, itt a varázslat, igen, akik ott a Jedik, azok itt a varázslók. Tehát gyakorlatilag egy az egybe a sci-fi mitológiát átültette egy fantasy mitológiába, nem tett többet. Ne menj bele sehová. Tisztába kell tennem. Keressétek a gyereket! Lokmár söpredés! Sosem fogsz legyőzni minket! Adjátok át a gyerekről! Hallgass! Miért akarja Ben Morda ezt a gyereket? Ő hercegnő. El kell vinnünk Tir Aslimba. Tir Aslimba? Még ha sikerül is eljutnatok. Amit nem hiszek. Nem győzitek le a Lokmár hadsereget. Tir Aslimban még sokkal nagyobb hadsereg van. Majd az legyőzi őket. Ben Morda katonái tönkreverték a seregemet. Most te akarod felvenni vele a harcot. Mindig azt mondtad, te senkit sem szolgálsz. Mióta vagy az igazságbajnoka? Ő nem fog neked segíteni, Csipisz. Ez egy közönséges tolvaj. Nem vagyok tolvaj, Erk. Ő nem tolvaj. Igaz? Erk, a Nelvin szolgálom. Tarts velünk! Belebuksz, Mad Martigan. Megint elválnak útjaik. Azért sikerült lopni a Tolkientől is. Tehát ez a, igen, a azért hoztam ezt a filmet, mert ez alapvetően egy Tolkien lopás, mert ő nem tudta megcsinálni, vagy nem tudta megvásárolni a Gyűrűk Urának a jogait. Tehát Ugye a Peter Jackson nem véletlenül mondta, hogy most van itt az ideje a Gyűrűk urának, mert technikailag most lehet megcsinálni. Igen. Ennyi. Na most ugye a Zsákos Frodónak itt egyértelműen Willow felel meg. Hát félszerzetek ugyanúgy, csak igen, itt máshogy hívják igen, őket. Igen. A jogdíjak miatt. Igen. És egy törpe, amelyik, vagy egy ilyen, mit én, fél hobbit, ember, na, vagy hobbit, igen, vagy micsoda. Igen. Egy babó, amelyiknél ott van a drágaság, a kincs, ami ezúttal nem egy gyűrű, hanem egy gyermek. Tehát a nagy teher, amit hordozni kell, és ő ezt vállalja, bár egészen véletlenül kerül hozzá, tehát hogy itt jól össze van lopkodva mindenhonnan. Leginkább a Star Wars-nak a találkozása a Gyűrűk urával. Pontosan erről van szó. A Willow című filmről beszélgetünk, amely a fantasy univerzumnak az egyik próbálkozása a Csillagok háborúja sikerének reprodukálására. Igen, igen, fogalmazhatunk úgy, hogy az egyik fekete báránya. Igen, ilyen még nem sikerült, tehát igen, még nem sikerült ugyanezt megcsinálni, nem, akármennyire nem próbálkoznak. Sziasztok, itt még kedveltem Val Kilmert. Nagy hatással volt rám a film 8 évesen, mert én is kis növésű vagyok. Hajrá, Willó, írja a kedvet. Hajrá, világ törpé egyesüljenek. Hello, a Ghost in the Shell szerintetek ide tartozik? Nem. Nem, nem, biztos, hogy nem. Science fiction, amit a mese, tehát azért az más, más. Egyébként nagyon fontos film, ha majd lesz külön cyberpunk adás néhányszor, mert mondjuk van mondjuk 20 ilyen film, ami még nem volt, akkor biztos beszélni fogunk róla, ha már eddig nem volt beszélve. Már volt szó a Ghost in the Shell-ről, a műsor szériában. Nem baj, a másik részéről biztos nem volt szó. Arról még nem volt szó. Nem, véletlenül, de nem baj. Igen. Sziasztok, ugye nem felejtitek el megemlíteni legalább a Tündér Lalát. Léci, írja nekünk Ági. Már meg is említettük a Tündér Lalát. Nekem a kedvenc filmem volt az egész gyerekkoromban, aztán itt van még egy SMS, azt írja a kedves hallgató, eszembe jutnak az operafilmek is, abszolút ide passzol a Varázsfúgol a Bergmantól. Tökéletes, gyönyörű mese, nem? Így van. Semmi kétség. És hát ugye nem véletlen, hogy a Csillagok háborújának is van egy ilyen opera jellege, tehát az egész történet egy ilyen operai történet. Tipikus opera fordul, az a kiderül, hogy a fős apja a főgonosz. A Csillagpor című film is felmerült. Mi bennünk is felmerült, hogy beszélünk róla, de végül kitaszította az a film, ami most jön, nem? Igen, nem, az a legutolsó, mindegy. Az az igazság, hogy erről a Stardustról beszélnünk kell majd, igen, egyszer, igen, nem ebben az adásban. Nagyon hamar fogunk beszélni. Lehet, hogy lesz még egy mesés adásunk. Igen. Az a film, ami most fog következni, az nagyon-nagyon hasonló a Stardusthoz, de mégis teljesen más. Én imádom ezt a filmet, amelyről szó lesz, ez az Úttalan út című film. Mi ez az egész? Mindez magáról szól, Neil, csak is magáról. Íme a csomag. Denver elírta. Igazán? Jó, de miért én? Miért nem a posta is? És mi van benne? Nem mondhatom meg. Mert nem tudja, vagy tudja, de nem akarja, hogy én tudjam. Nem mindegy. A lényeg ugyanaz. Mennyit fizet érte? Nem mondhatom meg. Miért nem? Vagy ezt sem mondhatja meg? Mindig a választ keresi, ugye? Tekintse úgy, hogy ezáltal betörhet egy új századba. Vagy simán bejáratja az új kocsiját. A Bradford interjú előtt. Figyeljen! Ha kisétál innen a csomaggal, akkor el is viszi. Nem veszti el, nem nyitja ki, nem próbál belekukucskálni. És az út másik végén megjutalmazzák. Menjen végig a 60-as úton. A határidő október 2. Szóval marad ideje utazgatni, ismerkedni, körülszimatolni, fülelni az utazók meséire, úti tapasztalatokra, úti szemelvényekre. Ez túl szürreális. Hát igen, amikor Revicki Gábor adja elő a Christopher Lloydot, az mindig élményszámba megy. Ez az Úttalan út című film, amit a Bob Gale rendezett. Bob Gale-ről azt kell tudni, hogy ő a Vissza a jövőbe trilógiának az írója és forgatókönyvírója. És hát akkor nem csak itt van átfedés ezek szerint. Igen, igen. Megint Lukásznál tartunk. Igen, a Vissza a jövőbe trilógia, főleg az első és a második rész, én azt gondolom, hogy minden idők egyik legjobban megírt sztoria. Tehát az a téridő ugrálás és egymásra keresztbe kasul hatása az, az idő óceánjában, az szerintem brilliáns módon van megalkotva, remekek a karakterek, tehát annál szórakoztatóbb filmet tinédzsereknek és a 20-as évei elején járók... Vagy vége felé eső, 30-as átboruló. Igen, esetleg, igen, igen, akár nekünk is, azt nehéz elképzelni. Na most itt a Bob Gale eljutott odáig, hogy így kinőtte magát, és azt mondta, hogy most már talán ír annyit, hogy az egyik forgatókönyvét ő maga rendezze meg, és ez lett az Úttalan út. Valami zseniális. És még egy ez fontos hozzátenni a filmhez, igen? Hogy hát ez Magyarországon direct to video, tehát azaz, hogy rögtön a TK-k polcaira kerülő film lett. Mozgóban nem mutatták be, ha jól emlékszem. Tehát annyit nem érdemelt a film, ezzel is annyira ismeretlen. Egészen kiváló filmről van szó. Tehát, hogy ez a egy olyan világban játszódik, ahol a szabályok abszolút ismeretlenek a főhős számára. De a mai nap játszódik, ez egy fontos dolog, tehát ez egy kortárs mese, igen. És egyébként ebben egy kicsit a Csillagporhoz hasonló, mert ugye a Csillagpor is elvileg az ma játszódik, csak az a rész, ami a falon túl van, az egy másik világ. Itt a, ugye ez a Neil Gaiman amerikai író által vitt vonulat, ez a film kísértetesen hasonlít ehhez. Tehát, hogy van egy amerikai folklór, ami teljesen modern, tehát olyan, mintha a mi világunkban lenne, de mégis valami hihetetlen meseszerű. Hát gondolj bele az ügyvédek városába, ami ebben a filmben van. Az egyszerűen jó, mi csupa-csupa tanítás. Igen. Millió tanítás, amit kap a hős és a néző ennek a kalandnak a során, amin végig keresztül esik. A hihetetlenül színvonalas, hihetetlenül szórakoztató, elképesztően fordulatos és annyira intelligens sztorik. Furcsa érdekességekkel és hibákkal, pedig kiemelném a főszereplőnek a személyét, aki hát szóval konkrétan úgy néz ki, mint egy férfi pornószínész, csak itt mutatják a fejét is a férfinak. Mert a tökéletes felsőtestéhez tökéletes szépségű arc társul. És nulla, azaz nulla semmiféle színészi adottság. Adottság, így van. Igen, de hát azt gondolom, hogy a Michael J. Fox sem az a Laurence Olivier volt, amely a... De ő pillanatokon belül meghal a filmben, ami egy nagyon nagy plusz pont. Igen. Én a Visszajövőbe című trilógiára akartam utalni, hogy nem arról ismert a Bob Gale, és nem arról ismert a Steven Spielberg sem kifejezetten, sőt nem arról ismert főleg a George Lucas sem, hogy általában a színészi adottságok az elsőrendűek a szereplőválasztásnál, hanem a mindenki egy Adonisszal akar azonosulni. Igen. Nyilván mindenki ilyennek szeretné látni magát. A belső mozidban te is így nézel ki, ahogyan ez a csávó. Azért túllőttek a célra, mert ez tényleg egy ilyen szép fű, azt annyi. Na most ő itt egy olyan világban veszünk el, amelynek nem ismerjük a szabályait, és igazából nincsenek is szabályai. Teljesen képlékeny az egész, teljesen áthatja a tudatalattinkat, és olyan, mint hogyha Isten megőrült volna, vagy beelesdézett volna, és szórakozna velünk. Egyik percről a másikra. És a legkisebb hibáért aránytalan büntetést vonunk magunkra. Ugye itt a alaptétel az, hogy ennek a fiatal embernek, aki nem tud dönteni a művészi és jogi pálya között, ugye, hát egy csomagot kell elvinnie a 60-as úton. Amely nem létezik. Ami nem létezik, az amerikai cím, tehát az angol cím az, hogy a 60-as út, Interstate 60, tehát 60-as autópálya, és hát elmegy a 50-es és a 70-es közé, hát ha megtalálja, hát megtalálja, és elindul ezen a furcsa úton, ami egy tulajdonképpen kicsit... olyan, mint Alice Csodaországban. Na pontosan. Igen. Mi van a tükrön túl? Igen, nem csak Alice Csodaországban, hanem a másik nagy amerikai mese, ami ugye feltűnik a Csillagok háborújában is, az a Óz a csodák csodája. Ugye a sárga úton megyünk előre, és nagyon furcsa emberek fognak szembe jönni. Jó, csak a sárga úton nem jönnek olyan ember, tehát nem jön jó csaj szembe avval, hogy ő a világ legjobb dugását akarja keresni. Tehát, hogy neki ez a feladata, és azért megy ezen a úton, hogy mindenkivel, és már 2400 név van ott a szépben. És mi a válasz, hogy a legjobb dugás az az a dugás, amit nem dugsz sose. Igen. Arra fogsz úgy emlékezni, az lesz az egyetlen, amire úgy fogsz emlékezni, és azt fogod felturbózni a tudatodban és az emlékezetedben az orbitális, eszméletlen, elképesztő, elélvesztető, hatalmas nagy dugásra hoz. Na, szóval ez a mi hősünk, ez végigmegy ezen az úton, ez egy road movie, de soha ennyire szórakoztató, soha ennyire fantasztikus, soha ennyire tanulságos, soha ennyire elementáris road movie-ban nem vettetek még részt. Ami azt illeti, a fia itt felnőttnek számít. Ha itt akar maradni, nem küldhetem el. És maradni akar. Mint a többiek. Mint függő. De még csak gyerek. Nem tudta, mit tesz. De tudta. Mint tudják, ezért van tele a város plakátokkal. Ha ennyire veszélyes anyag, miért legális? Fiam, a várost elárasztotta a drog, és minden, ami vele jár. Mi harcoltunk, büntettük a dílert, a fogyasztókat, több lett a rendőr, durvábbak, börtön, nyilvános megaláztatás. De a dal ugyanaz maradt. Mindig akad olyan, aki hát betépne. Végül jött a radikális megoldás. Eufória. Szintetikus drog. Erős, legális, rá lehet szokni, és mindenkit óva intünk tőle. De, mint mondtam, mindig akad, aki be akar tépni. Egy szippantás is arabja lett, és a miénk. Mi szállítjuk, tehát mi szabjuk meg az árat, és igen, jövedelmező. Mi adjuk a sátrat, a kaját, persze akad némi munka is, szemétszedés, fűnyírás, WC-pucolás, aztán jön az eufória. És éjszaka? Öregem, bulizás rogyásig. A leszokás olyan fájdalmas, hogy nem igen kockáztatják. Fantasztikus fejlődés. A drog olyan erős, hogy megszünteti a szexet. Tudják, hány nemi erőszakunk volt? Egy sem. Azt állítja, hogy Philip WC-t pucol egész életében. A szexnek lőttek. Sose nősül meg, és nem lesznek unokáim. Irónikus. Harcoltunk a szabadságért és a rabszolgaság eltörléséért. És hogyan lettünk végül szabadok? Rabszolgaként. Értük? De emberi lények, vannak jogaik. Nem tudták, hogy miről mondanak le. Így döntöttek. De nézze. Nyomorultaknak látszanak. Egyszerű, boldog élet. Nincs választás, nincs felelősség. Mi több, nincs probléma. Megvan a válasz. Biztos, hogy a maga élete jobb ennél? Olyanok, mint az állatok. Na, mindazok vagyunk. Csupán csak néhányan más szinten, és kész. Bármi legyen a vágya, Bentonban minden teljesülhet. Nem, ez borzasztó. Kérem, adják vissza a fiam, bármit megteszek. Nézze, hölgyem, három lehetősége van. Egy, az eufória mentes övezetbe költözik, így legalább láthatja. Néhányan a saját kölyküket alkalmazzák, a filetterítésként. Kettő, hazamegy, valami mással teszi értelmessé az életét. Vagy három... Bulizhat. Mit csináljak? Maga okos, adjon tanácsot. Nem tudom, talán, ha rajtam múlna, én látni akarnám. De ő nem kíváncsi rám. Uramisten, milyen csodálatos. Mikor lettem ilyen gyönyörű. Sose tudtam, hogy az ember lehet ennyire boldog is. Nos, nem kapott kedvet? Parancsol. Nem, kösz. Kihagyom. Itt Ives. Egy kezdő van az irodámban, és a takarítócsaj megint betépett. Gondozót kérek. Már is. Gondolom, jól jönne egy motelszoba ma éjjelre, plusz $300 fejpénz is jár, tessék. Fejpénz jár? Igen, érte. Maga segített a városnak, mi megfizetünk érte. Mi baja van, fiam? Ha valaki kínál valamit, vegye el. a Benton nevű városban járunk, ahol az Eufória nevű nagyon kemény szintetikus drog. Mert ugye azt tudni kell, hogy ő egy ilyen udusszáját jár végig, és különböző városokba érkezik. Igen, igen, az legális lett, miután nem tudták semmilyen módon kiirtani az írmagvát a kábítószereknek, ezért aztán legyártották azt a kábítószert, amely a legkeményebb és a legaddiktívabb. Ez nem annyira fantasy, az amerikai állam volt az, amely kifejlesztette a heroint, ugye, hogy az ópiumot kinyomja a piacról. Hát sikerült. Gratulálunk és köszönjük. Hát valami ilyesmi zajlott le Benton városában is, ahol az Eufória forgalmazására és az Eufória fogyasztására alapul a városnak a teljes élete, a teljes költségvetése. És gazdasága. És a gazdasága, igen. Na most én amikor leginkább az amfetaminhoz lehetne, lehetne hasonlítani, én azt gondolom ezt az Eufóriát, ami itt ebben a sztoriban a fontos szerepet játsza. Én kinézett olyan, mint a olasz éttermekben az a pálcika, amit adnak, tehát így föltéped, és akkor így eszed. Mint egy szívószál, és abból szúrod bele az arcodba az Eufóriát, és akkor onnantól indul a buli. Amikor amfetaminista, vagy hát különböző amfetaminozó fiatalokat szoktam figyelni, hogy hogyan buliznak, mindig az az érzésem, hogy ez inkább olyan, mint szociológus akcióban. Inkább olyan, mint a meló. Tehát ez inkább, leginkább nem az az érzésem, hogy ez egy ilyen önfeles szórakozás, hanem valami, amit muszáj csinálni. Tehát mindig az az érzésem, amikor látom, hogy olyan, mintha ilyen gépsorok mellett dolgoznának, rohadt keményen, vissza a gyártósorok mellé, egy kis szabadidőt megengedünk, hogy mondjuk vegyünk egy ásványvizet, de aztán menni kell visszamelózni, mert hát hajt minket a munkavágy. De itt is valami nagyon hasonló történik, tehát hogy a szabad akarat is csak addig szabad, ameddig te magad az adott pillanatban szabad vagy, és döntheted el azt, hogy mit akarsz csinálni, bulizni, vagy esetleg abba hagyni a bulizást. Na most tudni kell erről a filmről, hogy ez tulajdonképpen azon túl, hogy egy mese, és arról szól, hogy hogyan teljesülhetnek a kívánságaink, vagy hogyan növünk föl, amellett egy ilyen folyamatos hát görbetükör, vagy a mesetükre az Egyesült Államokra. Tehát ezek a városok, amik végigmennek, tehát az, ami most téged így elragadott, ez a hevesség ezzel a várossal kapcsolatban, az egy teljesen létező politikai vita az Egyesült Államokban. Ez legalizáljunk, ne legalizáljunk. Van egy másik város például, az a tipikus a ügyvédek városa, ami pedig a bürokrácia ellen ad egy ugyanilyen görbe tükröt, vagy támadó felületet, és mindig nagyon érdekes válaszokat. Nem, hát a kérdés az az, hogy a rendszer van az egyénért, vagy az egyén van a rendszerért. A bürokratikus rendszer, ez egy nagyon kafkai hely, ahova ő elvetődik, ez a város, ahol az ügyvédek uralkodnak, és az ügyvédek, és a jog, amely kiszabadult, mint a szellem a palackból, kiszabadult az ember ellenőrzése alól, és egy ideig az ember volt a gazda, és a jog volt a szolga. De ez valahol, Isten tudja hol, és talán nem is egy konkrét pillanatban, hanem talán kis lépésekben észrevétlenül elszabadult a jog, és az ember lett a szolga, az ember szolgálja a jogot, és soha többé nem tudjuk a jogot a magunk szolgálatába állítani, hanem mi vagyunk azok, akik a jognak a szolgálatában állunk. És ennek van egy nagyon jó ismérve, hogy egy pillanatra mutat csak egy táblát, hogy a nem tudom milyen város. Ja, egyébként a angol cím az nagyon jellemző a városnak, a Morló, tehát túl sok törvény, Morló templom, és át van húzva így ilyen keményen, és nem tudom, hanyas számú bírósági hivatal, mert most már mindent bírósággal alakítottak. Ügyvéd kéne? Jó vagyok, nézze csak! Stanford, 88 summa cum laude. Ráadásul ismerem a trükköket. Mérget vehet rá, hogy velem jól jár, és minden igényének megfelelek. Uram, figyeljen rám! Nem vagy hullámodás felületet! Más nevet ne is jegyezzem meg, a többiek most már nem kontrolatban tőle. Valerie McCabe, Yale 91. Átutazóknak olcsóbb vagyok, és tudom, hogyan nyerhetünk. Gőze sincs róla. A Madison ügyről? Mindig átverik az utazókat. Gigi Madisonnak nincs is macskája. Allergiás. Se perc alatt elintézem. Ha soha nem volt macskája, akkor miért pered be? Ez a dolga. Tessék! Morló minden felnőtt lakosa ügyvéd, és mindenki beperel mindenki más. Nem számít, van-e rá oka. Így biztosítjuk, hogy senki se halljon éhen. Ez őrültség. Beperelhetnénk. Negatív megjegyzést tett a városra. Hely, a lábamat stíreli. Beperelhetem zaklatásért. Mindenért beperelne? Bízzon meg. Akkor minden szavát bizalmasan kezelem. $75 óránként az első ingyenes. Legalább ismeri az ügyem. Jól van, megbízom. Hé! Beperellek, Valerie! Bizony, bevetetted a szexuális vonzerődet, hogy elcsábíts egy potenciális ügyfelet. Csak azért vedd fel, mert elkábítottad. Ne sértsünk. Sétek közben tucatnyi pert akaszthatnak a nyakunkba. Sima ügy lesz. Pár hét és megoldjuk. Oh, pár hét? Nem. Október 2-án nekem jelenésem van. Ez nagyon hosszú. Dehogy hosszú. Vannak hosszabbak is. 5 éve szeretnék felszereltetni egy új táblát, de nem figyeltünk a környezetszennyezésre, és a táblában lévő fém veszélyes anyag lehet, így most pereskedünk. Egy másik ügyvéd vitatja a táblán álló számokat, egy harmadik bejárja a földeket, hogy megállapítsa a pontos városhatárt, hogy tudjuk, hová tegyék a táblát. Bevontunk egy ellenőrt, de beperelték dohányzásért, és kivonták a forgalomból. Körülbelül 2 év múlva lesz táblánk. És maga itt akar élni? Soha nem költöznék el. Minden nap egy új kihívás, egy új precedens, a törvény egy új alkalmazása. Egy intellektuális lakoma. De ha minden helyi lakos ügyvéd, akkor hogy boldogulnak? Ki kiad el a vegyesboltban, ki vezeti a mosodát, és ki javítja meg az elromlott vécét? Nos, ellátjuk a kisebb feladatokat is a rendőrségen és a bíróságon, de az a többi semmiség, amiket mondott, az a maga fajták dolga, akik várnak, ebből fizetik a költségeket. Október 1-én lesz a meghallgatás. Addig is tanukat kell kerítenünk, akik maga mellett vallanak, tudja, barátokat, akik a saját költségükön jönnek ide. Így kevesebbe kerül. Holnap adja meg a nevüket, én pedig beidézem őket. Nos, még ha el is jönnének, nem perelnék be őket is? Dehogy nem. De csak a maga kárára. Így leveszi róluk a gondot, én meg úgyis gürcölök. Az Úttalan út című filmről beszélgetünk, amely az egyik legszórakoztatóbb és legmagával ragadóbb road movie, amit az életemben láttam. Nem lehet nem utalni ennek a filmnek a kapcsán a Tao-ra. Ugye a Tao az maga az út, a belső út. Egy a road movie az általában nem pusztán egy utazás odakint a külső világban, hanem egy utazás belül, és amikor eljutunk az úti célunkhoz, mondjuk jó példaként lehet ide felhozni a zarándoklatot. Tehát egy zarándokút is erről szól, hogy amiközben legyőzöd a teret, a térbeli távolságot, aközben legyőzöl magadban belső akadályokat, belső távolságokat, amelyek elválasztanak téged önmagad belső jobbik részétől, vagy önmagad szellemi középpontjától. Azt lehet mondani, hogy be tudsz gravitálni önmagad középpontjában. Jobb ember leszel, amikor megjárod az utat. Hát nem is, nem is szükségszerűen jobb, inkább arról beszélek, hogy a Sanyi az Sanyibb lesz, a Laci az meg Lacibb lesz. Tehát, hogy begravitálsz a saját belső középpontodba ezáltal. És tulajdonképpen igen, Odüsszeia, ez a célja ennek a belső utazásnak, hogy magadról megtudj valamit, valami fontosat. Tehát amikor azt a kifejezést használjuk, hogy trip, ennek a szónak sokféle értelme van, ez egy igazi trip ez a film. Nem csak a főhősnek, hanem a nézőnek is. Tehát a főhős is a film végére rájön, hogy ő valójában nem egy színész, hanem egy pornószínész, akit színészként alkalmaztak itt ennek a filmnek az érdekében azért, hogy és kicsit valamit megtud magáról, valami igazán fontosat, amit mi már a film elején. Nem. Mi már a film elején tudunk, de ő a végére megtudja. Nem, egyébként művésszé válik, ami igazán akart lenni a filmben. Ami katasztrófa, tehát igen. Inkább egy... De láttuk azt a képet, amit összepingált. Hát nem tudom, hogy hogyan tesz nagyobb problémát, nagyobb bajt a társadalomnak. Nekem fotónak tűnt egyébként. Méghozzá egy roppant ízléstelen fotónak. Pontosan, tehát egy gicses fotó. És egyébként sajnos, tehát ennek a filmnek egyetlen árnyoldala, hogy mindig egy kicsit a gics környékén. Hát egy mozog. Igazán ízig-vérig hollywoodi kalandfilmről beszélünk, ezt azért ne felejtsük el. Igen, tehát nagyon könnyen belecsúszik a TV-gics kategóriába. Tehát éppen nem. Éppen ezek a városok mentik meg attól, hogy ne csúszom de bele. Igen, de hány ennyire intelligens hollywoodi gicset láttál már? Nem túl sokat, én úgy vélem. Kaptunk egy csomó SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra, olvasok is mindjárt néhányat. Lássuk. Ha-ha-ha, tényleg a Relax a film zenéje? Ez a szám az anális szexről szól. Vajon mit tesz hozzá a film jelentés rétegeihez? Kérdezi a smileyzós SMS író. Na lássuk csak. Ez a szám, ez a ott Benton városában, ahol a nagyon népszerű Eufória nevű szintetikus kábítószer fogyasztása zajlik, ott abban a bizonyos partiban, ahova bemegyünk ezzel az anyukával, ami annyira megható és annyira megrendítő, bemegy a kisfiáért, hogy hazavigye. A fia az meg szét van ütve Eufóriával, félmeztelenül zúzza, és így ellöki magától az anyját, és így takarodj már haza, mit keresel itt, ne égessél már. Szóval annyira nyomasztó, nyilván mindenkinek, aki partizott már életében, meg egy kicsit felejtkezett el magáról, jelen valóság a tudatában az a mélységes, mély bűntudat, amit érez azzal kapcsolatban, hogy a drága anyám otthon kötöget, vagy főzi nekem a vacsorát, vagy mit csinál, és akkor ezt végig kell nézned, hogy utánad jön az anyád ebbe a partiba, és így annyira van szétütve, hogy már a bűntudata sincs meg. Tehát, hogy gondolj be, hogy az eufória annyira hat át téged ez a kábítószer, hogy kiüti belőled ezt is. Tehát, hogy ennek sincs már írmagva se, és úgy beszél az anyjával, mint valami gáréval, akit mit akarsz tőlem, adjál, én nem dugunk. Tehát, hogy az annyira nyomasztó, hogy az valami elmondhatatlan, és hát közben megy a jó öreg relax. Nem, nincs túl sok köze az anális szexhez, de én imádom ezt a számot, meg ezeket a különböző mixeket, úgyhogy ezért is kívánok jó szórakozást számotokra az Úttalan út című filmhez. Majd and now something completely different. De várjál, már vannak itt még SMS-ek. Hamar Lukaszos fantazi, miért nem a labirintust választottátok, standard mese, de elég eredeti, végtelen történet első része lesz a végtelen történet is. Egyébként ez a két is. Ez a két film annyira hasonló, hogy talán választani kényszerülünk majd közülük. Valószínűleg igen. Robin Williams-el a 200 éves ember vagy a sodásálmok jönnek, bár tudom, őt nem szeretitek. Hát igen, azt lesheted, hogy ebben a műsorban különösebben sok Robin Williams filmmel fogunk foglalkozni. Lehet, de lesz egy külön csak Robin Williams. De hogy a 200 éves ember, jó, de az igazság, hogy a Robin Williams filmek azok messziről szaglanak. Tehát én nem viselem és igazán. És milyen a szaguk, Robi? Nyákos, visszataszító, ilyen cukormázas, olyan az avas cukor. Ismerjük, nem? De nem szeretjük. Elég rémisztő a tekintetet. Annó betegre röhögtük magunkat a hófehéren. Legutóbb nagyon tetszett a Christmas Carol. Polar Express Forever, írja nekünk MS. Hát akkor neki bejön ez a műfaj, örülünk. Into the Wild. Na jó, hát az road movie, de semmiképpen sem mese. Az egyik legnyomasztóbb történet. Az utóbbi években, amiket láttam, egyetlen problémám az volt vele, hogy ahhoz képest, hogy mennyire szomorú és mennyire megrendítő, eléggé unalmas is volt. Én egyébként nagyon-nagyon tisztelem a Sean Penn-t, ez a Sean Penn-nek a rendezése ez a film. Szerintem, ha egy órát vágott volna még belőle, tehát visszavágott volna még belőle egy órát, akkor az jót tett volna az élménynek. A főszereplő szép fiú James Marsden azóta egy rakás hollywoodi filmben játszott, például X-Men, kifejezetten jó komikus vénája van, nem hát olyan nagy nulla. Nem ő volt a drámai főszereplő, tehát ott azt hiszem az a srác volt, akinek a szeméből tűzlő ki, tehát így köszönjük. Na, and now something completely different. Igen. Ez pedig a Csihíró szellem országban című film. Ami hát ugye egy másik kontinens rögtön, hát de lehet, másik, hogy mégsem. Meg egy nagyon másik világ. Igen, lehet, hogy mégsem nagyon másik világ. Bevallom, hogy ez a japán kultúra, ez nekem annyira idegen. És ezeknek a manga képregényeknek, meg ezeknek az anime filmeknek az egyik legnagyobb ereje, és főleg ezeknek a Miyazaki meséknek az egyik legnagyobb ereje az pont ez az idegenség, hogy itt jönnek a retek emberek és táncolnak nekünk, és annyira nem vagyunk kulturálisan beágyazva ebbe, hogy a retek emberek táncolnak, hogy így rögtön így az ember így hátralép kettőt, hogy mi ez, nekem ehhez semmi közöm, azt se tudom, mit szimbolizál, vagy mit akar ezzel, és egy beledobnak téged, de tényleg, mintha mély vízbe dobnának, egy teljesen idegen folklórba, egy teljesen idegen kultúrába, amiben csak fuldokolni tudsz, annyira el vagy veszve benne, mint Csihíró szellemországban. Vagy mégsem. Tehát valószínűleg az, ami ez, aki egyik titka, hogy se nem japán, se nem európai rendező, hanem valahol a kettő között. Tehát ez a japánoknak ez a típusú film legalább annyira idegen, mint neked. Mert hogy a Miyazaki az alapvetően egy európai műveltségű ember, ugye a japánoknak volt egy ilyen, ez a úgynevezett Meiji restauráció, ami a 1800-as évek közepétől elkezdett ugye nyugat felé nyitni Japán, és a nyugati kultúrát ők ugyanúgy átemelték, és ennek egy bizonyos téren az öröksége a Miyazaki. Tehát, hogy ő nagyon művelt a nyugati kultúrában, ő rengeteget dolgozott nyugaton, Franciaországban elsősorban animációs filmekben, és olyan ezeket a dolgokat hazahozta. És rengeteg olyan nyugati író van, vagy akár filmes, akit ő nagyon-nagyon szeret felhasználni. A Csihíró szellemországban például megint csak azt a vonulatot viszi, amire én nagyon szeretem, hogy mi ez, akit végtelen ideig tudok beszélni róla, azt a vonulatot viszi, ami a Ursula Le Guin nevezetű angol-amerikai írónőnek a világa. Most de a regényei nem olyan ismertek, a Szigetvilág ciklus esetleg az néhányaknak ismerős lehet. Még két-három intertextuális utalást hadd kérjek tőled. Igen, pontosan. A lényeg az, hogy egy nagyon fontos dolog a Le Guinnál, és így a Miyazakinál is, a nevek szerepe. És ugye ez a Chihirónak ugye a nevét elveszi ez a boszorkány a filmben, és akkor lesz belőle Sen. Ez egy kicsit visszautal a Tehát azért tetszik, hogy mi ez, akinek ennyire ez a írónő, mert nagyon-nagyon klappol a japán mitológiával. Tehát ahol mindennek neve van, és ezek a bizonyos mindennek a nevei, ezek járnak ebbe a fürdőbe, akiket mi leginkább Istenre tudunk lefordítani. De a tehát... mindennek a neve az egyben mindennek a szelleme. Igen, pontosan. És mindennek lelke van. Igen, a japánoknál, pontosan. Mindennek. Pontosan, és ez itt ér a kettő össze. Valahol a gyermeki lélek is ilyen. Hogy a gyermek, amikor még a gyermeki szemével lát, még nem került kontextusrendszerbe, mert ugye a felnőttnek ez a nagy átka a felnőttnek, hogy mindent kontextusában lát, mindent a magához való helyi értékében, vagy hogy is fogalmazhatnék, vonatkozásában lát. Tehát most nagyon primitív, nagyon profán módon fordítanám le, a felnőtt ember mindent úgy lát, hogy hol húzhatnék ebből hasznot, hol veszélyeztet ez engem. Tehát és mi a politikai értéke? Igen. És hogy viszonyulok hozzá? Igen. Szeretem, utálom? A gyerek az nem így. A gyerek az mindenhez olyan primer módon áll hozzá, olyan őszintén, olyan gyermeki szemekkel is. Hát ez a mese lényege. Azért nagyon jók ezek a japán mesék az európai embereknek, vagy akár ezek a... Már amelyik. Ezek a se világban játszó, vagy se Japánban, se Európában, se sehol a világon nem játszó, vagy valamelyik óceánnak a kellős közepén játszódó sztorik, mert itt tényleg azt érezheted, amit gyerekként érezhettél, hogy minthogyha először látnád a hétfejű sárkányt, az az élmény. Tehát visszavezet a gyerekkorba, ahova egy nyugati mese nem tud. Egy nyugati mesében pontosan fogod tudni, hogy mit jelent a legkisebb királyfi, pontosan fogod tudni, hogy mit jelent a hétfejű sárkány. Ezek toposzok, ezek beépültek a kultúránkba. Az egy másik kultúrának a toposza, amiben egy európai ember nagyon el tud veszni, és egyszerre félelmetes, és egyszerre nagyon izgalmas, és nagyon bonyolult, és nagyon komplex, és egy olyan bonyolult világba vezet el, ami nem az emberről szól. Ez a legérdekesebb benne, hogy itt nyugaton minden mese annyiban érdekes, amennyiben az én sorsomra hat. És minden, ami megtörténik egy történetben, az a főhős vonatkozásában történik meg, vagy a főhősért történik, vagy a főhős ellen történik. És a Miyazaki mesékből meg kell tanulnunk azt, hogy a világ nagyobb és még csak nem is ellenségesebb, de még csak nem is barátibb, hanem idegenebb, elidegenedettebb annál. Igen, sem hogy az emberért lenne. Az ember bele van vetve ebbe a világba. Tehát nem az a szituáció, ami az Avatárban, a gyalázatos Avatárban, teszem hozzá, ahol zajlik egy háború, ugye a természeti népek, meg a betolakodó és mi természetesen a természeti népek oldalára állunk. De nem csak, hogy mi állunk a természeti népek oldalára, hanem az Avatár című filmben van egy pillanat, ahol a világszellem, ami megtestesül az állatok viselkedésében, az odaáll a természeti népek mellé. Tehát mi történik? Isten azt mondja, hogy mondjuk a 100 éves háborúban én az angolok oldalára állok. Na ez az, amire a Jeanne d'Arc című filmjével a Luc Besson azt mondta, hogy nem. Na ezt a gyalázatot nem engedjük meg, hogy Istent valamelyik oldalra besorozzuk, mert hogy ugye a papság az mindig megáldja a fegyvereket. Ez a gesztus mit jelent? Már elég eltávolodtunk a Csírószágon, de nem baj. De fontos egyébként, fontos lesz. A papság, amikor megáldja a fegyvereket, az arra utal, hogy Isten a mi oldalunkon áll, hogy Istent besorozzuk a mi hadseregünkbe. És mindkét oldalon ezt teszik. Na most itt ilyesmiről szó sincsen. És ez a világ, amelyben nincsen jó és rossz, mint nyugaton. Pont ez a lényeg. Hanem egy sokkal, de sokkal komplexebb rendszer van. Mindenkiben ott van a jó, és mindenkiben ott van a rossz, és egyszerre munkál. És valamelyik oldalon áll valaki, aztán majd átsodródik valami másik oldalra. Ezek a bizonyos szürke jellemek, ezeket így hívják a szakirodalomban. Tehát, hogy nem egyértelműen gonoszok, mint az ördög a mesében, vagy a hétfő sárkány, és nem egyértelműen jók, mint a legkisebb királyfi. Jó, a címszereplő igen, tehát Chihiro az egy őszinte kislány, kisgyerek, de a körülötte lévő szereplők, amiket a ő szemével látunk gyakorlatilag, azok teljesen máshogy működnek, mint a hagyományos mese szereplők. Amikor a szülei átváltoznak, disznóvá írja a kedves hallgató, na akkor döntöttem el, hogy a gyerekeim ezt csak 14 fölött láthatják. Komoly mese, nemrég láttam. Ebben van valami, tehát a gyerekek megnézhetik korábban, de nem fogják érteni. Tehát nagyon-nagyon szép mese lesz, gyönyörűen van megrajzolva, de biztos, hogy nem fogják érteni. De most is csak, aki már 20%-ban megérti a Csihíró Szellemországban, az azt lehet mondani, hogy az egy avatott néző. Igen. Tehát az nem mondanám, hogy egy avatár, de mindenféleképpen egy beavatott. Igen. Érdekes. Minden házban vendéglő van. De miért nincs sehol ember? Ez az ott van. Ide! Gyertek már! Hát ez csodálatos. Szép jó napot. Kérem, van itt valaki? Gyere, nézd, milyen gusztusos. Kérem szépen. Mindegy, majd fizetünk, ha visszajött a személyzet. Igazad van. Milyen pompás ételek. Ezt vajon hogy hívják? De finom! Gyere, kóstold meg te is! Nem akarom. Menjünk már innen. Nagyon dühösek lesznek ránk. Ne aggódj, hiszen én is itt vagyok. Van nálam készpénz is, bankkártya is. Egyel te is, Chihiro. Omlós ez a hús. Mustárt? Köszönöm. Apa, anya, menjünk el! Van nálam készpénz is, bankkártya is. Ugye mi probléma érhetne? Tehát ez a mesevilágban itt ér... Igen, ez a hozzáállás a világhoz. Igen. Ez az attitűd, amivel a világrendhez hozzáállunk. Igen. És ez a világ, ahova a Chihiro bekerül, ez tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint hogy ki, ő belőle még ki lehet égetni azt, amit a szüleiből már nem lehet kiégetni. Tehát ő még egy keresztúton van. Igen. Ő még eldöntheti, hogy merre megy, jobbra vagy balra, csak ez a mesékben általában egy döntés. Már a nyugati mesékben. Igen. Kifogod az aranyhalat? Visszadobod az aranyhalat? Vagy megeszed az aranyhalat? Ez a kérdés. Aranyhal azt mondja, hogy dobjál vissza, kérlek, teljesítem három kívánságodat. De ha te nagyon falánk vagy, és megeszed az aranyhalat, vagy megeszed az aranytojást, tojótyúkot, vagy ahogy igen. tetszik, akkor cseszheted. De ha visszadobod, akkor... De itt te sosem egy döntés, hanem bele vagy vetve egy helyzetbe, amely helyzet pokoli nehéz, hihetetlenül komplex, és döntések sorozatán keresztül, tehát ott neked helyt kell állnod, egy folyamatban kell helyt állnod, ahol sosem egyértelmű, hogy ki a jó és ki a rossz. Nem egyértelmű, hogy ki mit szolgál, a jó gonosz eszközökkel él, talán gonosz is. A gonoszok azok meg egy csomó vonatkozásban nagyon jó dolgokra utalnak, vagy jóra tanítanak, vagy tehát ez sosem egyértelmű, ami ez. Nagyon érdekes, tehát hogy belemegyünk egy kicsit a filmbe, a Zenibának, ha jól emlékszem, az a neve, a gonosz boszorkánynak az alakja, aki egy ilyen elképesztően rondán kinéző ilyen matróna. Ilyen bibircsókos, óriási igen. fejű lény. Igen, igen. Tehát nehéz rá azt mondani, hogy ember. Ugye ott mondják többször, hogy csak a Chihiro ember a filmben, és hát ez némileg alátámasztja hát animáció is. Jubaba egyébként. Jubaba, a Zenibá a testvére, igen, a jó testvére, de ez is már egy külön történet. De hogy a... Hogy őt elvileg el tudnánk képzelni egy nagyon gonosz karakternek, de közben látjuk, hogy a nagyon-nagyon furcsa kisgyerekével hogyan bánik, mint egy jó anyuka. Tehát, hogy minden karakternek nagyon könnyen tud teremteni egy ilyen szürke zónát, amiben nem tudjuk eldönteni, hogy akkor most utáljuk vagy szeressük. Tehát sokkal inkább arra a típusú másik világra, erre a szellemországra irányítja a figyelmet, és annak egy ilyen nagyon érdekes szabályrendszerét állítja fel, mi ez aki. Tehát megtudjuk, hogy hogyan működik ennek a fürdőnek az élete. Akkor ennek a fürdő élete mellé jön az első tanmese arról, hogy a mi világunk mennyire szennyezi önmagát. Ugye van ez a folyóisten, aki egy ilyen rendkívül büdös lényként jelenik meg, és hát egy ilyen a cselekmény tulajdonképpen ez viszi előre, hogy egy ilyen csodálatos sárkány lesz belőle. Az, mint egy ürülékhalom. Igen, tehát tulajdonképpen ő a piszkos folyó, amit az emberek bepiszkoltak. És hát, akkor inkább az emberi ürülék, igen, amellyel igen. az ember elhalmozta a világot. Igen, és akkor előkerül az arany, és akkor az aranyra rögtön előkerül, ugye, ami a kapzsiság. A kapzsiság, rögtön előkerül ez a furcsa lény, ami az arctalanság, és akkor az a kapzsiságot kihasználja. Aminek a maszkját, ami egy mosolygó igen. maszk, véjük az arcának, de igen. amikor aztán harap, akkor kiderül, hogy a szája valahol egész igen, máshol igen, van. Igen. Félelmetes, tehát tényleg félelmetes. És ezekre a mesékre nincsenek így magyarázatok, tehát nem lehet megmondani, hogy ez azt jelenti, hogy, hanem az egész, tehát az egész filmet kell nézni, és azt a történetet, amit a Chihiro bejár, ami látszólag egy ilyen, tehát a történetnek nincsen semmiféle különösebb szála, amire föl lehetne fűzni, azon túl, hogy meg akarja menteni a szüleit, és utána megmenti a szüleit, és végül elmennek. Tehát itt nincs egy ilyen nagyon boldog vég, hogy akkor most boldogan éltek, amíg meg nem haltak, amelyeket egy egészen émisztő mondott, hogy belegondolsz. Tehát, hogy miért kell a gyerekekkel a halált itt raktálni, nem mindegy. De hogy nincsen egy ilyen vége, mégis nagyon-nagyon sok minden történik, és van egy nagyon pozitív üzenete a filmnek. A Chihiro jól mutatja a különbséget a japán mesében: vagy dolgozol, vagy disznó lesz belőled, írja a kedves hallgató. A nyugatiakban a hős a szerepbe születik, nem küzd érte. Ebben egyetértek, de hogy megint felhívnám a figyelmet, hogy ez nem teljesen japán mese. Tehát a rendező az nem szokott japán meséket csinálni, tehát nem játszódnak a meséi Japánban alapvetően, tehát vannak benne szamuráj páncélos emberek, meg tehát a vadon hercegnőjében úgy tűnik, mint a teljesen Japánban volnánk, de még azt sem lehet azt mondani, az is inkább egy ilyen nagyobb Ázsia, de hát a többi filmek végképp valóban Japánban van animizmus, valóban ott vannak fürdők, valóban ott vannak ilyen 20-as évekbeli vidámparkok, amik így néznek ki ebben a film, mint ebben a filmben, de például a vonat benne az ilyen nagyon-nagyon provanszi vonat, tehát hogy így néz ki a francia, nem tudom, 20-as évekbeli vonat közlekedés, mint ahogy ott mennek ebben a filmben. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy mixtúra, és azok a élmények határozzák meg, amit a rendezőt érték. Az én kislányom 10, írja a kedves hallgató, és imádja. Biztosan nem azt érti belőle, amit én vagy más felnőtt, de elvarázsolja őt is. Na most mi az, aki ugye pontosan tudja, hogy milyen a háború és milyen a háborús mese, mert hát rengeteg olyan filmje van, amiben erőszakkal oldanak meg konfliktusokat. A Chihiroban az a szép, hogy olyan, mint egy 80-as évekbeli vagy 90-es évek elejé számítógépes játék, hogy tárgyak egymásra kombinálásával, és helyzetek egymásra kombinálásával oldanak meg dolgokat, és nem pedig erőszakkal. Tehát, hogy ez olyan, mint a igazi mese, ahol, hogy hopp, megszereztem a 7 mérföldet lépő csizmát, akkor ennek segítségével jutok el olyan gyorsan. És tehát, hogy mindig vannak ilyen okozati viszonyok, és az egész egy ilyen, hát egy ilyen nagyon kedves és barátságos, hát szintén road movie vagy odusszeja, tehát hogy hogyan jutunk el A pontból B-be, nem avval, hogy legyilkoljuk a sárkányt, hanem avval, hogy kiátszuk, és nagyon okosan megkerüljük a fészkét, vagy nem is tudom. Tehát, hogy mindig vannak alternatív, jópofa megoldások. Már megint csak azt tudom mondani, hogy nagy tisztelettel hallgatlak titeket, írja a kedves hallgató, hát nagyon köszönjük a retek emberekhez, és ahhoz, ahogy táncolnak, ahhoz azért még pontos, mert a retek emberek sok mindent szimbolizálnak, tehát a legtöbb embert a retek emberek tánca az, ami az, akitől nagyon eltávolítja. Ez nagyon idegen, valami hozzáférhetetlen dolognak érezzük. De nem csak Japán az, ahol mindennek lelke van. Hogyha belegondolunk, hogy a gyermek az pontosan így lát, tehát a gyermeki lélek az mindent antropomorfizál. Hogyha csak a gyerek megnézi az autót, akkor a fényszórók azok a szemei, a hűtőrács az a szája. Minden a világon lelkesül. A mesének tulajdonképpen ez egyik lényege. És ez az, amiben a japán animizmus és a gyermeki látásmód találkozik. És ha vissza tudunk révedni a gyermeki állapotunkba, a gyermeki tudatállapotunkba, akkor megtaláljuk ezeket a fogódzókat, például a Chihiro Szellemországban című mesében is. Tudják, hogy itt vagy. Figyelj rá, elmondom, hogy mit kell tenned. Ha itt maradsz, meg fognak találni. Elterelem a figyelmüket. Közben te szépen kereket oldhatsz. Ne, kérlek, ne menj el, maradj itt velem! Nincs más választásunk, csak így menekülhetsz meg. És a szüleidet is megmentheted. Hát nem álom volt, hogy disznóvá váltak. Figyelj! Ha már minden elcsendesült, menj a hátsó kapuhoz. Menj le a lépcsőn a legalsó szintre, egészen a fűtőházig, ahol a fürdővizet melegítik. Kamaji mindig ott van, őt kell megkeresned. Kamaji? Kérd tőle munkát, és ha elsőre nem akar adni, te akkor is ragaszkodj hozzá. Ha nem dolgozol, Yubaba téged is állattá változtat. Ki az a Yubaba? Boszorkány. Ő a mi világunk uralkodója. Kamaji megpróbál majd elküldeni, de te akkor se tágíts. Ismételgesd, hogy munkát kérsz. Nehéz munkát kapsz, de ez az egyetlen esélyed. Így még Yubaba sem árthat neked. Értem. Mennem kell. Ne feledd, a barátod vagyok, Chihiro. Te honnan tudod a nevemet? Jól ismerlek, már kiskorod óta. Az én nevem Haku. Egyszer találkoztam egy mesekutatóval, akinek a gyereke éppen egy ilyen vúslóból vásárolt két távcsővel rohangáltak föl alá. Ez fontos, hogy föl alá rohangáltak vele, és megérezte a mesekutató, hogy majd legközelebb is kell vennünk távcsöveket, amire mondtam, hogy azért oda kéne figyelni, hogy mit csinálnak velük, föl kéne mérni a távcsövek űrhajóként használatosának a lehetőségét, mert azok, ők űrhajónak látták a távcsövet, és ez nagyon fontos a gyerekeknél, tehát hogy, és ez a csíróban nagyon benne van, hogy egyes tárgyakat minek látnak, minek használnak, hogyan módosul a jelentésük, egy hajgumi lesz a varázslatnak a lényege, és a többi, és a többi, tehát ez egy ilyen gyermeki varázsvilág. Elszabadul a képzelet. Így van. Itt van hát, ő a nagyvilágon, a leggazdagabb, köszöntsük, köszöntsük! Ő az urunk, köszöntsük! Köszöntjük, uram! Éljen, ő az urunk, köszöntsük! Ő az urunk, köszöntsük! Engedjetek! Arany hullik a kezébe! Már csak ide is! Nekem is! Gyönyörgöd, adj nekem is, kérlek! Hát te hova igyekszel? A felső szintre. Nem mész sehova. Köszönöm, hogy segített. Állj már félre. Nem hallod. Nem kérem, nem kell. Dolgom van, kérem, engedjen el. Fogjatok már! Menjetek hátrébb! Bocsásd meg a modortalanságát. Végül is ez a lány csak embergyerek, új még közöttünk. Ne vigyorogj! Vigyorogtál? De én nem! Ahogy írtak azok a kedves hallgatók is, akiknek beolvassuk az SMS-eit, mint például, itt van a kedves hallgató, azt írja, Robin Williams álmatlanság Al Pacinoval, tehát Robin Williamsnek a megvédése zajlik, úgy vélem, hogy nagyon, nagyon nekiestünk. Hősies hallgatók. Robin Williams egyszerűen brilliáns pszichopata, a kivétel, ami erősíti a szabályt. Na hát, egy pillanat, azért pár dolgot engedj meg. Az Álmatlanság című film szerintem is jó. Szerintem is jó benne a Robin Williams, de nem pszichopata. Tehát a Robin Williams abban a filmben egy sértett egójú, idősödő férfi, aki beleszeret egy fiatal lányba, és hát így erős felindultságában megöli, és utána próbálja helyrehozni valahogyan ezt a dolgot, fél a börtöntől, szeretné megúszni, ügyeskedik, nem pszichopata, nem. De most ebben nem megyünk be nagyon, mert egy kedvenc filmettől lopjuk az időt. De jól hozza Robin Williams ezt a karaktert, én attól félek, hogy talán túl későn kezdte magát kivakarni az ürülékből, a saját ürülékéből a Robin Williams. De én bízom abban, hogy valaha színész lesz belőle. David Lynch, Straight Story. Kedves nejem, szerint ez egyfajta kisherceg sztori. Igaza lehet, állítólag megtörtént, minden esetre nagyon szép kedves film. Az egyik legjobb road movie szintén, amit valaha láttam, az a Straight Story, az valóban zseniális. Aztán írja a kedves hallgató, sziasztok, mi az, aki világa zseniális, eredeti, izgalmas, csak ajánlani tudom, akinek tetszik, nézze meg a Vándorló palotát is. Jó, hogy mindig ráakadtok a gyöngyszemekre, csak így tovább. Madárt és Noémit szeretném innen üdvözölni, írja Mika. Szia Mika, mi is üdvözlünk téged, és Madárt és Noémit is. Az anime eredete, animizmus, szellemhit, Dél-Kelet-Ázsiában ma is elterjedt, élő ősi hit. Minden élő és élettelen dolognak önálló lelke van, az áldozati szertartásokkal ezeket a lelkeket engesztelik. Hát így van. Írja nekünk a kedves SMS író, pont olyan, mintha Wikipédiát olvasnám. Igen. Szerintetek milyen életet élne egy felnőtt a mai világban, akinek gyermeki a lelke? Hát erről is vannak filmek. De miért akarjuk ezt a világot mindenképpen úgy értelmezni, mint egy dzsungelt, ahol kizárólag a harc és kizárólag a verseny érvényesül, és nincs együttműködés, és egyébként nem tudjuk becsülni azt. Egyébként egy jó mese ezt be tudja mutatni. Szerintem a világ az igenis a versenynek és az együttműködésnek az együttes jelenlétében zajlik, és nem kizárólag dzsungelharc zajlik, hiába töltött Kóka János éveket azzal, hogy ezt elhitesse velünk. Na. És akkor beszélgessünk arról a filmről, amely a negyedik mára rendelt mese. Ez a film pedig a Zuhanás című film. egy egészen csodálatos történet, egy olyan mese, ami a képzeletnek és a valóságnak a folyamatosan elmosódó és folyamatosan újraformálódó határai között zajlik. Ez egy 2006-os film, ezt tegyük hozzá. Igen. És ez az, amiben a kislány a kórházban van a kaszkadőrrel, mert ugye nem tudják azonosítani az emberek általában, hogy melyik filmről van szó. Igen, ez a Társam Singh-nek a második filmje. Biztosan láttátok a Sejt című filmet. Én amikor először láttam a Sejt című filmet, ami az egyik legkedvesebb filmem, akkor aminek ugye semmi köze a címnek a filmhez. Semmi köze, mert az ugye a Cella, The Cell című film, ami azt jelenti, hogy a cella, ugye egy cellába zárnak egy lányt, amely lassan feltöltődik vízzel, és az a sztori lényeg, hogy meg kéne menteni ezt a lányt a haláltól. Ezért be kell menni a gyilkos elméjébe. Alá kell szállni a tudatalattiába annak a gyilkosnak, aki kómába esett. És ezt lefordították Magyarországon úgy, hogy a Sejt, mert nyilván felütötték a szótárat, és az volt, hogy The Cell, az az első jelentése Sejt, a második Cella. Igen. Hát a Sejt, igen. Hát az agysejtjei közt zajlik a történet, ugye? Igen. Sanyi. Na, szóval elhatárolódunk ettől a címtől, hogy a Sejt, viszont a filmtől a legkevésbé sem. Ugyanis viszont az zuhanás az tényleg fall, és nem ősz, mondjuk. Igen, mert lehetne akár. Én amikor láttam a Sejtet, akkor az egy hatalmas döbbenet volt az én számomra, hogy ez a fiatal indiai filmes mennyire bámulatosan ért a belső mentális tájaknak a megjelenítéséhez. És gondoltad, hogy első filmje, pedig nem, mert ugye van egy klipje, ami híressé tette, ez a R.E.M.-nek a Losing My Religion nevezető biztos, számához. Hogy ismeritek, biztos, hogy nyilvánvalóan a legnépszerűbb száma az R.E.M.-nek, és az R.E.M. rajongók mind utálják, mert hogy a nem R.E.M. rajongók meg jóformán csak ezt ismerik az R.E.M.-től. Na, annak a klipjét csinálta ő, ami egy elképesztő vizuális orgia. Nem lehet véletlen az, hogy a Spike Jonze, aki a méltán népszerű John Malkovich Menet című filmnek a rendezője, az a szárnyai alá vette ennek a Zuhanás című filmnek a forgatókönyvét, és magát a Társam Singh-et, és ő lett a producere, mellesleg nem csak ő, hanem a David Fincher, aki szintén ismert és népszerű rendező, hogy másra ne utaljunk, csak a Hetedik című filmre, vagy a Harcosok klubja című filmre. Ők ketten a szárnyai alá vették ezt a fiatal rendezőt, akinek az első filmjére bizony nagyon kevés pénze volt. Talán ezért is a J.Lo lett a főszereplője annak a filmnek, legkevésbé sem illett oda, de nem tudta elrontani. És hát azt lehet mondani, hogy itt van egy filmtörténeti vagy filmelméleti ív, amit leírnak ezek a figurák és ezek a filmek. Ugye a Michel Gondry, ez a francia rendező, valamint a Spike Jonze, ők egy teljesen új, modern, pszichoanalitikus filmművészetnek a zászlóvivői. Amikor belemegyünk az agyába például az embereknek, igen, mondjuk, és Inception nem ide tartozik, mert ez egy kicsit más dolog. Igen, kicsit más, de azért szerintem felfűzhető erre. Igen. Most a John Malkovich Menetre gondoltok, vagy a Makulátlan elmeörök ragyogására gondoltok, igen, vagy az Álomtudománya című filmre gondoltok. Szóval ezek azok a filmek, amelyeknek a jelenetei, azok nagy része a jeleneteknek nem a jelenségvilágban játszódik, itt körülöttünk, ebben az objektív valóságban, hanem valamelyik szereplőnek a tudatában, még gyakrabban a tudatalattiában. És a Társam Singh az ezt imádja, az ebben érzi otthon magát nagyon, és a Sejt is ebben a világban zajlott jó részt, és a zuhanás is ebben a világban zajlik. Tehát itt a fontos különbség az, hogy a Spike Jonze is, meg a Michel Gondry is nagyon esetlenül, nagyon jelzésértékűen mozognak ebben a világban, már ami a képalkotást illeti. Tehát egy nagyon-nagyon intelligens dolgokra képesek, nagyon intelligens dolgokat képesek megmutatni intellektuális síkon abból a világból, de a képalkotás, a művészi képalkotás abban annak nem a mesterei. És itt pontosítsunk, nem a mesterei a Társam Singhhez képest, mert hogy ő mit tud ebből kihozni? Na, a Michel Gondry az direkt arra megy rá, hogy ő ilyen papírmasé világot épít a tudatalattiba. Ilyen kis amatőr. Direkt béna, tehát direkt bénázza el, mondván, hogy ami tudatalattink, az szimbólumokból épül fel, és nem pedig képekből. Na most a Társam Singh az nem ebben hisz. A Társam Singh az arról beszél, hogy a mi belső világunk, a mi ideavilágunk, ami a tudatalattinkban van, az egy tökéletes világ, aminek a a gyarló és korrupt mása az, ami itt kívül játszódik. A Tarsem Singhnél a belső világban, a belső moziban minden tökéletes. Minden tökéletes, mindenki király, mindenki királynő, és mindenkinek hatalmas birodalma van. És ezt ő képes vászonra vinni. Tehát ha kell egy végtelen tér, akkor bum, ő csinál vágás, és rögtön ott a végtelen tér. A sivatag az olyan végtelen, mint sehol és soha, olyan száraz, mint sehol és soha. A palota az akkora és olyan gyönyörű, minden szimmetrikus, minden kép szimmetrikus folyamatosan. Tehát ha van egy indiai város, ami kék, és valóban van egy ilyen város, akkor azt megtalálja, és azt belefilmezi a filmbe. A kék kékebb, mint valaha, a zöld zöldebb, mint valaha. És a kontúrok azok annyira élesek, tehát a sivatagból úgy lesz oázis, hogy centire. Tehát, hogy az nincs átmenet, semmi közt nincs átmenet. Egy tökéletes világ. Mint azok a könyvek, amiket régen csináltak a 18. században, hogy kinyitod a könyvet, mert ugye gyerekkönyvként van a kének, és egy háromdimenziós ábra van benne. Tehát ez, ugye a Peter Greenaway, aki hát gyakorlatilag a tanítója volt a Tarsem Singhnek, tehát ezt tudni lehet, hogy nála dolgozott, ő művelte ki ilyenné ezt a rendezőt, aki tényleg bármit képes bármiből csinálni. És az, amikor a főpap arca átalakul a fehér sivatag közepén, egy elképet, egy kicsit most úgy érzem magam, hogy... A Salvador Dali az, akire elsőként tudunk asszociálni egyébként. Én nagyon kedvelem a Dalit, van, aki Gicsnek tartja, de a Dali az százszor öncélúbb. Tehát itt az egész egy történetet szolgálnak ezek a képek. Tehát itt nem arról van szó, hogy Dali megfesti neked, és akkor nézzed, itt van, na ilyet is tudok, hülye gyerek. Hanem itt minden egy drámának a szolgálatában áll, ahogyan a Sejt esetében egy thrillernek, egy borzongásnak, egy valódi, már-már horrornak az eszköze volt, az itt egy nagyon-nagyon kemény drámának az eszköze. Valódi tétje van. Közben. Ez egy kemény mese. Igen, de ez is kint is játszódik, meg bent is játszódik. Nagyon hasonló történet, mint a Faun labirintusa. A Faun labirintusa is két síkon játszódik. Van egy sík a valóságban, és van egy sík, egy mesés sík a képzeletben. És ezek keresztbe kasuláthatnak egymásnak folyamatosan. Tehát folyamatos kapcsolatban állnak egymással, és oda-visszahatnak. Na, itt valami nagyon hasonló történt. Hogyha én úgy tudom, sőt, hát tudva tudom, hogy a Faun labirintus egy sokkal népszerűbb film, sokkal ismertebb film, szélesebb körben ismert és nézettebb film, mint a... Hát megjárta a plázákat, ezt meg a zuhanás csak művészmozikban volt. Mint a zuhanás. Azt mondanám, hogy akinek tetszett a Faun labirintusa, az a legnagyobb biztonsággal nézheti meg a zuhanást, mert biztosan be fog neki jönni. A sztoriról annyit, hogy a Roy Walker, aki egy hollywoodi kaszkadőr, az elszenvedett súlyos balesetet és kórházba kerül, és közlik vele olyan szomorú hírt, hogy a törött csigolyái azok visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoztak. Ugye ilyenkor az történik, hogy elmetszik az idegpályákat, és hát soha többé nem fog tudni lábra állni. Úgyhogy a szexnek is lőttek, a járásnak is lőttek, a kaszkadőrködésnek jó, hogy lőttek, és hát ő rettenetes depresszióba zuhan, szeretne öngyilkos lenni, de hát nem tud lábra állni, ezért nem tudja megszerezni a morfint, amivel ki tudná csinálni magát. És hát megismerkedik egy törött karú kislányjal, egy tündéri kislányjal, Alexandriával. Aki ugyanabban a kórházban van történetesen. Igen, és elkezd neki meséket előadni. Ezek a mesék eleinte szépek, és eleinte nagyon-nagyon azonosulhatóak, és nagyon-nagyon mesések, és bájosak, és csodálatosak. És ami egy nagyon fontos, mert a mesének a funkciója, a célja, itt még az, hogy lenyűgözze a kislányt, hogy rabul ejtse a kislány képzeletét, hogy a kislány vigyen neki morfint. És pontosan minket is lenyűgöz, tehát elképesztően magával ragadó, hogy van egy ilyen szakszó, ez a fenséges kategóriája, tehát amikor valami hihetetlenül szép és nagy, tehát hogy lehetett ezt megcsinálni, hogyan lehet valakinek ennyire érdekes vizuális elméje, mindig ezt a kérdést tesszük fel, és várjuk a következőt. Hogyan fogja ezt még jobban überelni? Összesen öten voltak. És csak egy közös volt bennük. Gyűlölték szörnyetek kormányzót. Egyikük egy rabszolga, Ota Benga. Bátyjával együtt rabszolgasorba születtek. Csak azért, hogy szörnyetek kormányzó kincstárát tömjék. Testvére halálától porig sújtva, kiszabadította a rabszolgákat, és megesküdött, hogy saját kezével öli meg szörnyetek kormányzót. Nekem tetszik. tetszik. A második az Indus volt. Aki valahányszor nyugtalan volt, a szemöldökét símogatta. Azt beszélték, hogy a felesége a legeslegszebb asszony volt az egész világon. De még senki nem látta. Szörnyeteg, leprásnak öltözve utána akart járni ennek. De ahogy meglátta a tükörképét, szerelemre lobbant. Az Indus bezáratta vigvamja bejáratát, és őrt állt. Nem is sejtette, hogy üres otthont őriz, mert az ördögi szörnyeteg már elrabolta a feleségét. Mivel az nem mutatott iránta hajlandóságot, a kétségbeesés labirintusába vetette. Az asszony rájött, hogy számára csak egy kiút létezik. A feleségét gyászoló Indus szent esküdtett, hogy többé nem néz más nőre, és saját kezével öli meg szörnyetek kormányzót. Is kedvelem. Luigi robbantási szakértő volt. Amikor szörnyetekhez eljutott bombái erejének híre, távollétében száműzte. Hazatérvén felfedezte, hogy mindenki elbújik előle, mert aki csak szóba állt vele, az is halállal lakolt. Amikor saját papja sem volt hajlandó meggyóntatni, Luigi megesküdött, hogy megöli szörnyetek kormányzót. Volt még egy angol természettudós, Charles Darwin. Minden élőlényt szeretett, állatokat, növényeket, mindent, ami él. Darwint mindig elkísérte félénk, okos kollégája, Válasz a majom. Tessék, válasz. Nem tudom, hogy miért rózsaszín. Habár rengeteg elméletet állítottak fel együtt, még mindig kerestek valamit. Luture. Hogyan? Pillangót. Ezt hiszem, igen. Egy egész különleges pillangót kerestek. Az Americana Exoticát. Szörnyetek küldött is nekik egyet, holtan. Reef pillangó. Ez a szörnyetek egy rossz ember? Az bizony. Reef pillangó. Erre a helyre száműzte szörnyetek kormányzó hőseinket. Merő gúnyból, remélve, hogy a túlélésért vívott harcban megölik egymást. Tengeri rablóink ezen a szigeten rekedtek. Mi ez a tengeri rabló? Olyasmi, mint a kalóz. Kalóz, tengeri rabló, az ugyanaz? Nem szeretem a kalózmeséket. Hiszen te kértél kalózmesét. Nem. De igen. Csak azt kérdeztem, hogy a barátod kalóz volt-e. Miért? Azért, mert csak egy lába van. Ja, értem. Csak hogy ez nem kalózmese, hanem rablómese. Állarcos hősünk igazából nem is tudott úszni. Meg kell tanulnom úszni! Végül is nem sokat lehetett tudni a ritka fogú állarcos rablóról. Olyan, mint apám? Igen, olyan. Csak annyit, hogy ikertestvérével, a kék rablóval megmenekült a spanyol szörnyetek kormányzótól. Mivel túlélési esélyeik jobbak voltak külön, a két testvér elvált egymástól, megesküdvén, hogy megölik szörnyetek kormányzót. írja a kedves hallgató. Ez a film már akkor nyert nálam, amikor a kezdő lassított fekete-fehér képek beúsztak a hetedik szimfónia második tétele alatt. Szépséges mese. Hát igen, a hetedik szimfónia Beethoven-től az teli találata ez a filmhez. A hősnek kicsit magyar betyárruhája van, és Beethoven is szép ide. Na most ebben a filmben elég sok mindenkinek elég sokféle ruhája van. Tehát ez egy jelmez topzódás, ami itt történik. Tehát igen. A főszereplő az mondjuk hát a, ez a betyárruha rendben van, de hogy a nő az hányféle ruhában van benne, és milyen elképesztő ruhákban. A legyező fátyol, igen. Meg a jó, a jelmeztervező az nettó Oscart érdemelt, igen, igen. Hagyjuk már az Oscart, nem tudom mit érdemelt volna, de hogy ilyen gyönyörű jelmezeket, és ilyen gyönyörű, hát nem is hívnám díszletnek. Jó, de ez a rendezővel jön, tehát hogy ez... Igen, igen, igen. Itt azt kell érteni, hogy itt nem a fizika, hanem a képzelet szabályai uralkodnak. Tehát itt olyan terek, olyan helyek, olyan vizuális orgia, amit el se tudtok képzelni, de ez mind-mind eszköz. Egy nagyon súlyos dráma eszköze. Itt a képzeletnek meg a valóságnak a változékony határai, azoknak a minduntalan egymásba mosódása, és végül az a kibogozhatatlan összefüggése, ami elénk tárul, az mindezekben a szellemi régiókban játszódik, ami a valóságról mintázott belső világ. És ebben egyébként nagyon nagy a film. Tehát, hogy hihetetlen gyorsan lelepleződnek azok a trükkök, amiket a mesélő a szemszögéből látunk. Tehát, hogy kiderül, ami hát a legszebb a filmben, hogy akit ő kaszkadőrként helyettesített, az a gonosz. Igen. Tehát az a színész. Mert az a semmit... színész, mert elvitte a csajt. Ennyi. De nem csak azért, mert elvitte a csajt, hanem azért is, mert miatta rokkant tőle, igen. Miatta nyomorodott meg. Mert egy ilyen a 20. század egy első néhány évében készült film, ami milyen színvonalon áll, milyen ilyen nagy, széles, gagyi gesztusokkal kapálóznak benne a színészek. Hát átognak, és akkor utána és egy fél másod, 20 másodpercig mutatnak egy szöveget, amit igen, mondtak. Igen, és ezek színészek, és ezeknek van szükségük. Ezek színházi színészek na voltak, és ugye ezek, csak az a kérdés, hogy igen, de itt mit produkálnak? Tehát ezeknek van szükségük kaszkadőrre? Igen. Tehát ezt egy kaszkadőr nem tudta volna eljátszani? Igen. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy a csóró hülye gyerek, az beledöglik azokba a trükkökbe, amiket a gazdag színészek nem hajlandóak eljátszani, aztán az meg kitölt valami csekket, és oda dobja neki. Hogy itt van éjjel az életed végéig abban a tolószékben, itt van pénz. Tehát, hogy itt a lényeg ennek a történetnek az, hogy hogyan szövi át a valóság a meséket, hogy a mesélőnek a lelki állapota hogyan vetül rá a hősöknek a sorsára, meg a hősöknek az indulataira, és a kicsi Alexandriának, ennek a kislánynak, akinek mesél Roy, ennek az ártatlan belső világa, ez egy hófehér vászon, és ezen elevenednek meg a történetek. És ennek a kislánynak a tudata, ez nem könyv, hanem élő szövet. Ezért a helyszínek, meg a szereplőknek az arcvonásai, meg a sorsa folyamatos dinamikus változásban vannak. Akár egy jeleneten belül is, tehát a vágás, és máshogy néz ki valaki. És ettől nem lepődünk meg, mert ez egy mese. Szereted a csokit? Igen, szeretem. Befejezzem a mesét? Igen. Szívességet kérnék. Milyen szívességet? Ismered volt barátunkat? Nem a barátom. Nekem sem a barátom. Elcsentem tőle a kulcsot. Gyanítom, hogy lopja a tablettáimat. Szerintem a szekrényébe tette. Szeretném, ha megnéznéd, hogy ott vannak-e. Miért? Elhoztam az üveget. Az nem elég ahhoz, hogy elaludjak. Rajta. Légy jó rabló. Nem akarok rabló lenni. Az bizony kár. Szörnyetek kastélyát ugyanis egy nagy, kék város veszi körül. Ide indulnak a rablók a végső ütközetre. Ez a legjobb rész. És mivel nem sokára elmész, rossz lenne, ha nem tudnád meg, mi lett a vége. Mi van a szekrényben? Holmik. Milyen holmik? Amiket volt ellopott tőlem. Mi az? Nem tudom, ha nem nézed meg. Azután befejezed a mesét? Igen. Az a barna üveg. Ez így? Igen, az. Az tőlem lopta. Az enyém. Hol hagytuk abba? Szinte szédítő visszarévedni a realitás tudatnak a hideg lehatároltságából, a gyermeki létnek a kusza mentális örvényébe, ahol zajlik ez a történet. Itt a képzeletnek meg a valóságnak a határai nem olyanok, mint egy kőfal, mint a mi világunkban, hanem sokkal inkább olyanok, mint egy hullámok verte tengerpart. Folyamatos mozgásban vannak. Ez egy milyen fájdalmas és gyönyörű mese, és egyszerűen ellenállhatatlan. Tehát itt ez... Erről tényleg nagyon komoly küldetés száraz szemmel kijönni. A sztorinak a vége az az, hogy a Roy, az Alexandria meg a néző együtt sír. És egy, tényleg egy hatalmas élmény. Képzeljétek azt el, hogy az Adam Sandlernek a főszereplésével van egy olyan film, hogy Esti mesék. Egy az egyben ellopták ezt az egész koncepciót. A Tarsem Singhnek ezt a koncepcióját, a Zuhanás című filmet egy az egyben ellopták. Tehát ez olyan ordinári módon, és olyan ízléstelen módon, és olyan gázmódon, hogy én azt elmondani nem tudom. Tehát, hogy miért kell mindig rátenni Hollywoodnak a mocskos kezét valamire, ami eredeti, valamire, ami szép, és valamire, ami valódi. Tehát ez szerintem az egyik legfájdalmasabb dolog, ami történhetett. Kaptunk néhány SMS-t. Ez egy kicsit olyan, mint a belső tenger. Hát igen, csak a belső tengerben néhány képereig utazunk bent. Itt meg jóformán az egész film egy utazás. Jövőre jön Sing új filmje Mickey Rourke-kal, írja a kedves hallgató. Fú, én alig várom. Aztán írja a kedves hallgató, hogy jaj, de nagyon jó, imádom ezt a filmet, a legszebb benne a hercegnő útja, ahogy az éteri tisztaságú angyali lényből, akit még a tekintet sem érhet, a szerelmes szépségen keresztül egy ócska szajhává válik. Zilált haj, pongyola, csupasz láb, stb. Hát igen, mindennel ez történik ebben a filmben, minden leértékelődik, ahogy a hősünk a végzete felé menetel. Én a Zuhanásnak úgy ültem neki, hogy ez lesz a kedvenc filmem, elkövettem azt a hibát, hogy leültettem magam mellé az egész családot. Hát, nem tudom, hogy miért lenne hiba. Nem értékeltük a filmeket, és nem szeretnénk tockos kapni Csopaki tanár úrtól, úgyhogy lássuk. A Viló című filmmel kezdtük. Igen, amire én egy 7-est adtam. Hát én egy 6-ost. Aztán szó volt az Úttalan út című filmről. Amire én egy 6-ost adtam, és a feleségem azt mondta, hogy családi válság lesz belőle, hogyha nem ennél magasabb. Úristen. Neki nagyon nem tetszett. Hát szerintem az a film legalább egy 8-as. Igen. Aztán itt van a Chihiro, ami szerintem 7-es. Szerintem meg 10-es, hiszen megvan nekem DVD-n, ami csak a 10-es filmekre jellemző. És az Zuhanás, ami szerintem 8-as film. Szerintem is 8-as. Hát ennyit erről a mai adásról, meg azokról a mesékről, amelyeket értékeltünk. Adam Sandler egy utolsó alávaló féreg. Ezzel az üzenettel búcsúzunk. Igen. Nagyon köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók. Világzenei műsor következik. Minket megkövessenek a Facebookon. És újra itt leszünk 6 nap múlva, addig is hallgassatok sok Rádió Cafét. Sziasztok!